Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Anuvad. Vaidik Chanda hai Gayatri, Ushnik, Anushtup, Brihati, Pankti, Trishtup, Jagati, Ati Chanda, Atyashti, Ati Jagati, Tata Ati Virat. तात्पर्य गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, उष्णिक में 29 तथा अनुष्टुप में 32 इत्यादि। इस तरह हर छंद में पिछले की उपेक्षा 4 अक्षर अधिक होते जाते हैं। वैदिक ध्वनि बृहति कहलाती है, अतएव सामान्य जीवों को इस विषय की सारी पारिभाषिक बातें समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में और इस अध्याय में वेद वाणी के बारे में चर्चा होते हैं। वेद वाणी बहुत ही सूक्ष्म है। ये वाणी का शब्द का मतलब है ध्वनि या शब्द या एक विशेष व्यक्ति का कंठ का स्वर। तो ये वेद वाणी सर्वत्र व्यक्त है, लेकिन साधारण लोग उसको नहीं जानते कि वेद वाणी क्या है या वेद वाणी की अस्तित्व है, इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। सूक्ष्म वास्तु है, तो विद्युत जैसे सर और या आकाश सर्वत्र व्याप्त है, परंतु यदि लोगों का विशेष ज्ञान नहीं है तो नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं कि विद्युत या आकाश सर्वत्र विराजमान है। तो ये वेद वाणी कैसे समझना है, तो विद्युत के बारे में कैसे समझना है, तो पदार्थ विज्ञान के अनुसार ज्ञान प्राप्त होते हैं, या कि वेद वाणी की अस्तित्व है और वो वेद वाणी क्या है। वाणी का मतलब शब्द ध्वनि और विशेषकर उस शब्दों में और ये वो शब्दों के द्वारा उपदेश ज्ञान। तो जो ऋषि है इस वेद वाणी सुनते हैं, मतलब इनके हृदय में ये वेद वाणी जो अति सूक्ष्म है और कभी कभी मानव समाज में लुप्त होते हैं तो फिर प्रकाशित होते हैं। ऋषियों के हृदय में प्रकट होते हैं और ऋषियों इस वैदिक ज्ञान मानव समाज को परिवेशन करते हैं। तो ये ऋषि शब्द का अर्थ, ऋषि का अर्थ जिनकी विशेष सामर्थ्य है वो वेद वाणी सुनना और प्रकट करना। और सब ऋषि तो सब वेद वाणी नहीं देखते हैं, एक्चुअली ऋषि का मतलब जो वेद को देखते हैं। और सब ऋषि का पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा वेद का ज्ञान नहीं है, लेकिन वेद से एक विशेष अंश, एक विशेष ऋषि को प्रकट होते हैं। और ऐसे अन्य अन्य ऋषियों के द्वारा इस ज्ञान मानव समाज में प्रकट होते हैं, विशेषकर उपनिषदों के द्वारा। उपनिषद में वो ज्ञान जो ऋषियों परिवेश प्रकट करते हैं और परिवेशन करते हैं, उसका सार है उपनिषदों में। वो ज्ञान खंड है। वैदिक शास्त्रों में अधिकांश कर्मकांड है, लेकिन कर्मकांड तो वेद का उद्देश्य नहीं है, वो खाली मूर्ख लोगों को आकर्षण देने के लिए। क्योंकि इस भौतिक जगत में अधिकांश व्यक्ति मूर्ख है और बहुत कम है ज्ञानी। तो ज्ञानी जन की कृपा से इस वैदिक ज्ञान मानव समाज में प्रचारित और वैसे प्रसारित होते हैं, लेकिन इस ज्ञान सबको देना नहीं है। तो इस ज्ञान समझने के लिए कुछ अर्हता है, अर्हता है कि वो ज्ञान प्राप्त करने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। वेद का अन्य नाम है ब्रह्मा, ब्रह्म। उस श्लोक क्या है, ब्रह्माक्षरम समुद्भवम, उसका ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हव्य ब्रह्माक्षरम समुद्भवम ब्रह्मैव चैन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाम्ना। तो ये ब्रह्म शब्द का ही अर्थ है। ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक वस्तु, ब्रह्म का मतलब ज्ञान, और ब्रह्म का मतलब वेद शास्त्र। और वास्तव में ये तीनों अभिन्न है, ज्ञान वेद और अध्यात्म, ये तीनों अभिन्न है। वेद शास्त्र वैदिक ज्ञान, अध्यात्म आध्यात्मिकता, तो सब वो एक ही वास्तु के अन्य अन्य प्रकृति है। तो ऐसे ये वैदिक ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है, और जिनके चरित्र शुद्ध होते हैं, तपस्या, ज्ञान वैराग्य तपस्या इत्यादि के द्वारा उपयुक्त होते हैं इस वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और इस ज्ञान वैराग्य और तपस्या एक समर्थ गुरु की सेवा का माध्यम से उत्पादन करना चाहिए। तो ज्ञान वैराग्य तपस्या बहुत असुर और राक्षस भी ज्ञानी है, वैरागी है, तपस्वी है। रावण ऋषि पुत्र था, ज्ञानी था, और इनका उसका एक पुत्र का विशेष यज्ञ ज्ञान था इंद्रजीत। तो ज्ञान अगर सच्चरित्र के साथ प्राप्त नहीं होते हैं, वो ज्ञान तो वो ज्ञानी व्यक्ति का हित के लिए नहीं होते हैं और मानव समाज के लिए भयंकर होते हैं। तो ऐसे ज्ञान वैराग्य तपस्या गुरु का आदेश के अनुसार अनुशीलन करना चाहिए, अति नम्रता है शिष्य शिष्यों का मुख्य गुण और लक्षण है। और ऐसे ब्राह्मणों के गुण संपन्न होने से एक व्यक्ति उपयुक्त होते हैं इस सूक्ष्म वैदिक ध्वनि सुनने के लिए। तो ब्राह्मण होना चाहिए इस ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जानति प्राणैव भवति, जो ब्रह्म को जानते हैं वे भी ब्रह्म होते हैं। तो मायावादी जन इस उपनिषदिक वाक्य नहीं समझ के बोलते कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वो एक व्यक्ति परम सत्य परम ब्रह्म होते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से एक व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर अधिष्ठ होते हैं, वास्तविक पूर्ण ब्राह्मण होते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कार भवेत द्विज, वेद पाठित भवेत विप्र, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। इसका और स्पष्ट है, जन्म के अनुसार शूद्र होती, सत्कुल ब्राह्मण का वंश में जन्म लेने से भी नव भूमिष्ठ शिशु शूद्र जैसे है, अर्थात अज्ञानी अगुणी। तो इसलिए ब्रह्म वंशियों पुत्रों का कारण भेद संस्कार है। गुरु के पास जन्म के पहले घर में कारण भेद संस्कार है। तो इसका मतलब एक छिद्र बनाना है कान में। तो आध्यात्मिक कान भेद संस्कार है, वो छिद्र बनाना है कान में जिसमें से वैदिक ज्ञान प्रवेश कर सकते। तो यही उपनयनम संस्कार का अर्थ है। जब तक कान पर या मन पर या हृदय पर या आत्मा पर काम क्रोध लोभ इत्यादि आच्छादन रखते हैं, तब तक वो वैदिक ज्ञान कान में प्रवेश नहीं कर सकते। तो उपनयनम संस्कार का मतलब गुरु के पास जन्ना इस वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तद विज्ञानातम सगुरुम एवाभिगच्छत्। तद विज्ञान कौन सा विज्ञान? वैदिक ज्ञान। तद विज्ञान अर्थम इस अर्थ इस उद्देश्य के लिए गुरु के पास जन्ना चाहिए, वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो गुरु ब्राह्मण होना चाहिए, शूद्र गुरु नहीं हो सकते। शूद्र का मतलब जो शोक करते हैं या शोचति इति शूद्र, और ब्राह्म ज्ञानी का मतलब ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, किसी भौतिक वस्तु को आकांक्षा नहीं करते हैं, और भौतिक प्रतिकूल अवस्था में भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वैदिक वाणी से ब्रह्म स्तर पर अधिष्ठित होते हैं और जानते हैं कि मेरा कोई वास्तविक संपर्क नहीं है इस भौतिक स्थिति के साथ, मैं ब्रह्म हूं। तो ऐसे नवीन ब्राह्मण शिष्य प्रवीण ब्रह्म गुरु से इस वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इस वैदिक ज्ञान साधारण भौतिक ज्ञान जैसे नहीं है। इस वैदिक ज्ञान का प्रभाव है पूर्ण आत्मा का शोधन। इस वैदिक ज्ञान से सब अज्ञान का हटाना है, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान देने से गुरु शिष्यों का पूरा अज्ञान आवरण को कट करके फेंकते हैं, फिर वो दृष्टि की शक्ति जो सबके है, सब आत्मा है, सबका अधिकार है, परम सत्य का दर्शन करें, लेकिन हम नहीं देखते हैं क्योंकि काम को लोभ इत्यादि से हम मोहित हैं, और हम इसी काल और इसी देश की स्थिति का बहा नहीं देख सकते। हम सोचते हैं मैं ईश्वरीय हूं, ये मेरे कुटुंब है इत्यादि, लेकिन वैदिक ज्ञान से ये सब अज्ञान का आवरण कटना है, फिर हम सनातन स्थिति देख सकते। मैं सनातन हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये वैदिक ज्ञान का अर्थ है अज्ञानियों को ज्ञानी बनाना, जिससे वे भी ब्रह्म ब्रह्म हो सकते, मतलब सब ब्रह्म है, सब आध्यात्मिक है, सब आत्मा है, लेकिन जब तक हम अज्ञानी होते हैं तब तक हम ब्रह्म स्तर पर अधिष्ठित नहीं होते। तो इसलिए ब्रह्म जानाति ब्रह्मैव भवति, तो ब्रह्म ज्ञान वैद वाणी प्राप्त करके अज्ञानी फिर ब्रह्म स्तर पर अधिष्ठित होते हैं। तो यही विषय अति सूक्ष्म है, तो कैसे वेद वाणी सर्वव्याप्त है और कैसे वो वैदिक वाणी प्राप्त होते हैं, तो अति सूक्ष्म ज्ञान है। और ये ज्ञान सबको नहीं बताने चाहिए। एक उदाहरण है, आधुनिक विज्ञान का परमाणु ज्ञान तो सूक्ष्म ज्ञान है, लेकिन सबको बताना नहीं चाहिए। तो अगर तालिबान लोगों को बताना है तो इस ज्ञान परिवेशन करने का फल होगा विश्व सत्यनाश, सर्वत्र सत्यनाश। लेकिन उपयुक्त लोगों को बताने से समाज का फायदा होता, भौतिक फायदा होता। तो ऐसे रावण जैसे व्यक्ति को वैदिक ज्ञान परिवेशन करने से तो विपरीत फल होते हैं। रावण बहुत शक्तिमान था, तो वो शक्ति कहाँ से आए? ज्ञान वैराग्य तपस्या। वेद वाणी युक्त ज्ञान वैराग्य और तपस्या से रावण शक्तिमान था और बहुत ऋषियों से भी शक्तिमान था। वे भी ज्ञान वैराग्य और तपस्या युक्त थे, लेकिन रावण की शक्ति बहुत से ऋषियों की शक्ति से अधिक थी और इसलिए रावण को नियंत्रण करने के लिए तो एक ही उपाय था, परम ब्रह्म रामचंद्र भगवान का अवतरण। तो ये वैदिक ज्ञान अति सूक्ष्म है और इसको समझने में कुछ भूल धारणा भी है ऋषियों में भी। मुख्य भूल धारणा है ये कि अपौरुषेय, ये शब्द का क्या अर्थ है? ये वैदिक वाणी सनातन है, सनातन का मतलब अनादि। अपौरुषेय का मतलब कोई व्यक्ति से प्राप्त नहीं होते, सर्वत्र व्यापी है। तो आकाश या विद्युत जैसे, तो ऐसे लोग जो ब्रह्म ज्ञानी है लेकिन परम ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, तो इनकी भूल धारणा होती है कि अपौरुषेय शब्द का मतलब कि परम सत्य जो वैदिक वाणी से अभिन्न है, वैदिक परम सत्य कोई पुरुष या व्यक्ति नहीं है। तो वैदिक ध्वनि सनातन है, सर्वव्याप्त है, और आत्मा जो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी होने से सनातन सर्वव्यापी सर्वोत्तम बन जाते हैं। तो ये अपूर्ण ज्ञानियों की भूल धारणा है, लेकिन पूर्ण ज्ञानी है वैष्णव जो जानते हैं वेदैश्च सावेर अहम एव वेद्यः। कृष्ण ही वैदिक ज्ञान का वास्तविक विषय है, कृष्ण है वैदिक ज्ञान का आधार है और सभी वस्तुओं का आधार है। अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रवर्तते, श्री कृष्ण से सब कुछ आते हैं। तो इसका क्या मतलब, वो वैदिक वाणी कृष्ण से ही नहीं आते, कृष्ण से ही आते हैं। वेद नारायण साक्षात, वैदेश सावेर हम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सार्य से मुक्त होने से ऋषियों योग्य होते हैं, आहार्ता मिलते हैं वैदिक वाणी सुनने के लिए। परंतु यदि हृदय में थोड़ा सा अहंकार रहते हैं तो परम सत्य परम ब्रह्म को देखना की शक्यता नहीं है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। कृष्ण ही परम ब्रह्म है और इनसे वैदिक वाणी आते हैं। तो कैसे, वेद वाणी अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब सनातन है, एक साधारण व्यक्ति से नहीं आए, अनादि। ये अनादि ज्ञान अनादि पुरुष से आते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण अनादि है और वैदिक ज्ञान भी अनादि है। तो वैदिक ज्ञान कृष्ण से आते हैं तो कैसे संभव है, कृष्ण सर्व कारण कारणम है। तो कारण का मतलब कि एक वस्तु है और वो वस्तु से अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। तो अगर एक वस्तु की उत्पत्ति होती है उसका मतलब अनादि नहीं होती, उसका आरंभ होते, अनादि नहीं होते, सनातन नहीं होते। तो सामान्यतः ये बात सही है, लेकिन अध्यात्म में आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक स्थिति, परम सत्य, ये विषय, ये सभी विषय सदैव प्रकट होते भगवान वेदवाणी जीव समूह। तो फिर भी कृष्ण है सर्व कारण कारण, तो कैसे कृष्ण वेदवाणी और इनकी सभी शक्तियां और जीव समूह का कारण है यदि ये सब अनादि है। तो एक उदाहरण है, सूर्य और सूर्य राशि, तो दोनों सनातन, एक्चुअली सनातन नहीं है, कृष्ण सूर्य मंडल और पूरा भौतिक जगत और असंख्य भौतिक ब्रह्मांड का कारण, लेकिन हमारा परिपेक्ष मतलब हम जो बद्ध जीव जिनके आयु 100 वर्ष के अधिक नहीं होते हैं, तो हमारा परिपेक्ष में सूरज सनातन है, सदैव महाकाश में भ्रमण करते हैं, और सूर्य किरण भी, किरण और रश्मि सदैव सूरज के साथ उपस्थित होते, तो दोनों जब तक ब्रह्मांड के अस्तित्व होते तो तब तक सूरज और सूर्य रश्मि भी रहते हैं, तो दोनों अनादि है इस उदाहरण में। तो फिर भी सूर्य मंडल, सूर्य रश्मि का कारण है, स्रोत है। तो वैसे भी भगवान और इनकी असीम शक्तियां सदैव होते हैं, तो फिर भी भगवान उस सभी वस्तुओं का स्रोत है। तमीश्वरानं परमं महेश्वरम्, तमीश्वरानं परमं महेश्वरम्, परास्य शक्ति विविधाइव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च, परम सत्य भगवान की अनेक शक्तियां हैं और वे ही शक्तिमान है, अर्थात ये सब शक्ति इनके अधीन है। ज्ञान वैराग्य बल भगवान के 3 प्रसिद्ध शक्तियां हैं और भगवान के की असंख्य शक्तियां हैं। तो वो वेद वाणी जो भगवान से अभिन्न है, वो इनकी शक्ति सदृश है। एक्चुअली ये वेद वाणी का दूसरा नाम है वाक, वाग देवता सरस्वती। इस भौतिक जगत में भौतिक वैदिक ज्ञान पुष्पित वाचा वो सरस्वती का उपहार है, तो यही सारस्वती जो वैदिक कर्मकांड पंडितों पूज्य है, वे दुष्ट सरस्वती है, मतलब दुष्ट ज्ञान परिवेशन करते हैं। केवल परिवेशन नहीं करते, वो ज्ञान जो हृदय में प्रज्वलित होते हैं, वो इस ज्ञान को समझना और ये ज्ञान की सूक्ष्म बोध, तो ये सब संभव है सरस्वती की कृपा से। लेकिन आदि सरस्वती है शुद्धा सरस्वती, भगवान नारायण की पत्नी, और इनके द्वारा शुद्ध ज्ञान, वैदिक ज्ञान का वास्तविक अर्थ, वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे गुरु है सरस्वती देवी से आशीर्वाद प्राप्त, और सरस्वती के प्रतिनिधि है इस वैदिक ज्ञान शिष्यों के हृदय में प्रकट करना। इसलिए हम कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर का वचन, चक्षु दान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान तो केवल पराई का वस्तु नहीं, वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित होते हैं गुरु कृपा से, सरस्वती की कृपा से। तो इसलिए हम सरस्वती, शुद्धा सरस्वती को नमन करते हैं। श्रीमद् भागवत पाठ करने के पहले उस श्रीमद् भागवत का गुह्य अर्थ समझने के लिए तो केवल साधारण बुद्धि समर्थ नहीं है। भगवती सरस्वती देवी की कृपा से ये सब गुह्य अर्थ प्रकाशित हो सकती, ये वेदवाणी। सरस्वती कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ति तार हिया, वो सरस्वती देवी कृष्ण की अति प्रिया है, क्योंकि इनके हृदय है कृष्ण भक्ति। तो वेद वाणी जो सरस्वती से अभिन्न है, ये वाक वाणी वाक, वो ही कृष्ण भक्ति। लेकिन सामान्य लोग तो इसी बात को नहीं जानते हैं, और सामान्य ऋषियों भी, तो ऋषि कैसे सामान्य हो सकते। ऋषि का मतलब साधारण व्यक्ति से बहुत बहुत ऊपर है, तपस्वी ज्ञानी वैरागी, तो ऐसे व्यक्ति ऋषि हो सकते। तो फिर भी बहुत ऋषि है जो शुद्धा सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होने से नहीं समझते हैं सरस्वती का क्या हृदय है। सरस्वती का हृदय है भक्ति सिद्धांत, वेद वाणी है, वो वाणी ऋषियों सुनते हैं देखते हैं और हमको वेद शास्त्र, हमको मतलब ब्रह्म जाति को वेद वचन परिवेशन करते हैं। लेकिन वो वेद वचन बहुत ही सूक्ष्म है और सामान्य बुद्धि से ऐसे लगते है कि उसमें बहुत विरोधी वाक्य है, तो इसलिए आचार्यों जो वास्तव वास्तव में वेद वाणी युक्त होते हैं और सरस्वती की कृपा से ज्ञान और भक्ति से प्रेरित होते हैं, तो हमको या ब्रह्मा जाति को इस वैदिक ज्ञान का तात्पर्य सिखाते हैं। तात्पर्य है सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत क्या है, केवल वाणी सुनने से हम करीब अविभ्रमित होंगे। तो आचार्यों के द्वारा वैदिक ज्ञान क्रम के रूप में सुनना चाहिए, जिससे हम धीरे धीरे सिद्धांत प्राप्त करने से धन्य हो सके। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है भक्ति, भक्ति सिद्धांत और अन्य सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, ज्ञान सिद्धांत, योग सिद्धांत। वास्तव में सिद्ध नहीं है और अंत नहीं है। तो सिद्धांत का मतलब और ज्यादा दूर जाना का प्रयोजन नहीं है और ज्यादा दूर जाना संभव नहीं है, तो यही वास्तविक सिद्धांत। तो कर्म सिद्धांत, ज्ञान सिद्धांत, योग सिद्धांत तो केवल नाम में सिद्धांत है, क्योंकि सिद्धांत है कृष्ण भक्ति। तो अंतिम सिद्धांत क्या है? काम मिश्र भक्ति नहीं, ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं, योग मिश्र भक्ति नहीं, वैकुंठ भक्ति नहीं, जिस वैकुंठ में केवल धैर्य भगवान नारायण की उपासना होती है, धाय निम्न रस और मतलब शांत रस, दास्य रस और सगौरव सख्य रस और गोलोक धाम में और ऊपर के धायरा से विश्राम सख्य रस, वात्सल्य रस और विशेषकर सभी रस का सा उनोज्वल रस, माधुर्य रस। तो कभी कभी वेद पंथी लोग मंतव्य कहते हैं कि गोलोक या राधा या मधुर रस ये सब विषय वेद शास्त्र में नहीं है। तो वास्तव में ये सब विषय वैदिक ज्ञान का सार है, लेकिन इतना सा सूक्ष्म है कि ये ज्ञान साधारण वेद के अतीत है। वैदिक ज्ञान का सार है श्रीमद् भागवत में, सारम सारम ही उदाहरितम, सार वेते इतिहासानम सारम सारम ही उदाहरितम। और श्रीमद् भागवत में सारम से व्रज भक्ति, जिसका सारांश श्रीमद् भागवत में भी पूरा प्रकट नहीं होते। जो लोग विशेष भाग्यवान है, भाग्यवान का मतलब भ्रमंद भ्रमते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता भी, जो भाग्यवान है सरस्वती अभिन्न गुरु आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, समझते हैं कि भागवत श्रीमद् भागवत का क्या तात्पर्य है, श्रीमद् भागवत का सारांश क्या है, तो वेद शास्त्र नहीं समझते। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध का अंतिम भाग में व्यक्ति रूपी वेद शास्त्रों की प्रार्थना का अध्याय है, जिसमें वेद शास्त्र उपनिषद भगवान नारायण के चरण में प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि अब तक हम आपकी महिमा नहीं समझते और केवल हम केवल निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान प्रकट करते हैं, लेकिन वास्तविक ब्रह्म ज्ञान है आपके चरण में भक्ति। तो ये सब विषय बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत विशाल विषय है। आजकल श्लोक का विषय है वैदिक छंदों, गायत्री बृहति अति जागति अनुष्टुप इत्यादि। तो ये सब समझना तो करीब एक पंडित के हजार जीवन का प्रयास। और हम अनाधिकारी हैं इस वैदिक ज्ञान में प्रवेश करने, साधारण विधि से कलि युग में सब अयोग्य है, क्योंकि सब कोई ज्ञानी नहीं है, स्मृति शक्ति बहुत कम होते हैं, कोई वैरागी नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, सब शूद्र है, खलो शूद्र संभव। लेकिन एक और प्रकार का ब्राह्मण है, जाति ब्राह्मण, जो थे तो हम नहीं बोलते कि वंश के अनुसार कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। सामान्यतः ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण का पुत्र, अगर ब्राह्मण का पुत्र के ब्राह्मणों की गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं होते, लेकिन सामान्यतः ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण होते, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होते इत्यादि। लेकिन आजकल हेलो शूद्र संभव है, क्यों? केवल एक्चुअली केवल कली में, कली युग में हेलो शूद्र संभव नहीं है, तो हर युग में, क्योंकि जन्म ना जायते शूद्र। संभव का मतलब जन्म लेना, जन्म के अनुसार सब शूद्र है, लेकिन संस्कार भवेत द्विज, संस्कार से द्वितीय जन्म होते हैं। लेकिन शूद्र समाज में संस्कार नहीं होते। वैदिक सभ्यता में शूद्रों संस्कार से मना है, विवाह संस्कार के बिना। शूद्रों के लिए एक ही संस्कार है, विवाह संस्कार। तो आजकल तथाकथित वंशीय ब्राह्मणों के समाज में ये सब संस्कार नहीं होते हैं, तो उपनायनम संस्कार, अभी तक उपनायन संस्कार करना है, लेकिन यथा विधि नहीं है। उपनायनम संस्कार का मतलब गुरु के पास जन्ना, वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज का एक सामाजिक विधि जैसे है केवल, और आज तक भारत में कुछ वंशीय कुल ब्राह्मण है जो इनके पुत्रों को उपनयनम संस्कार करा के ओ गायत्री मंत्र सिखाते हैं और संध्या वंदनम पूरी विधि सिखाते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल भेज देते हैं। तो गायत्री मंत्र जापना का फल होते हैं और प्राप्त होते हैं वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के साथ, तो इसलिए सब तथाकथित उपनयनम संस्कार से वास्तविक फल नहीं होता। तो क्या उपाय है काली? उपाय है गोविंद नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। सभी वैदिक मंत्रों का सार है हरि कृष्ण महामंत्र। आज विषय है वैदिक छंद। छंद का मतलब मंत्र का छंद, वैदिक वाणी मंत्र रूपी है, महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इति षोडशकं नाम कलि कल्मष नाशनम् नातः प्रतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। उपनिषद ब्रह्माजी जो पूर्ण ब्राह्मण है, इनके ऋषि पुत्र नारद को बताते हैं कि काली का कौनाश का नाश करने के लिए एक ही उपाय है इस महामंत्र, और पूर्ण वैदिक शास्त्रों में यदि हम अनुसंधान करेंगे तो इससे और अच्छा उपाय नहीं मिलेंगे। तो यही महामंत्र है। तो फिर भी महामंत्र वैदिक ज्ञान के साथ प्राप्त होना चाहिए। वो मंत्र वो उपदेश के साथ लेना चाहिए। मंत्रोपदेश दीक्षा का समय गुरु मंत्र देते हैं और मंत्र के साथ मंत्र उपदेश देते हैं। इस मंत्र का क्या अर्थ है? क्योंकि अगर मंत्र ध्वनि प्राप्त होते हैं लेकिन मंत्र का अर्थ नहीं समझते तो मंत्र उच्चारण करने से काम नहीं होते। तो इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र जपने के साथ श्रवण करना चाहिए। श्रवण कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ हे कृष्ण, हे कृष्ण की शक्ति मुझको आपकी चिन्मयी सेवा लगाए। तो राधा कृष्ण कैसे चिन्मय है, हम कैसे चिन्मय है, हमारा क्या संबंध है श्री राधा कृष्ण के साथ और हमारा क्या असंबंध है इस भौतिक जगत के वस्तुओं के साथ। तो सब कुछ सीखना पड़ेगा गुरु से। तो ऐसा बाला की इस विषय बहुत विशाल है और इसलिए हर रोज भगवत प्रवचन होते हैं जिससे हम वैदिक ध्वनि से समृद्ध हो सकते हैं। जो अकिंचन है वे योग्य है इस धन प्राप्त करने के लिए वैदिक ज्ञान। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है? माइक से बता। Prabhupada bole ki, even if you don't know the meaning, it will still act. Abhi bola tha ki mantra ka art agar nahi jante, agar nahi samajhte, mantra ucharan karne se phal nahi milta. लेकिन प्रभुपाद बोले कि वो महामंत्र का अर्थ नहीं समझ के भी अगर कोई महामंत्र जपते हैं तो इससे प्रभाव होगा। और प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया कि दवाई अगर लेना है तो डॉक्टर नहीं होने के भी उसका आशा होगा। तो वो सही है, फिर भी सामान्यता कीर्तन करने के साथ गुरु उपदेश सुनना चाहिए। दीक्षा पुरुषार्थ विधि उपेक्षा न करे, जीवा स्पर्श आचंदल तार तौरे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि दीक्षा इस महामंत्र उच्चारण करने के लिए दीक्षा का कोई आवश्यकता नहीं। दीक्षा का मतलब विधि जिसके द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं। दीक्षा का मतलब गुरु से श्रवण कर दिव्यम ज्ञानम यथो दद्यात् पूर्व पाप से संशयम तथा दीक्षा विधान देशिका विधाय। और वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से दी दिव्य ज्ञान और क्ष क्षायत पूर्व जन्मों का पाप का क्षय होते हैं। तो दीक्षा विधान है तो फिर भी महाप्रभु सनातन गोस्वामी के बल को बोले और रूप गोस्वामी को भी कि आध्यात्मिक जीवन का आरंभ आदो गुर्वाश्रय कृष्ण दीक्षानुशिक्षणम विश्रम्भेन गुरु से गुरु आश्रय लन। तो महामंत्र का विशेष प्रभाव है कि नहीं समझ के भी सुनने से बोलने से आकर्षण होते हैं, क्योंकि यही महामंत्र है। और ये और सभी वैदिक मंत्र भगवान कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन यही महामंत्र है। और इस मंत्र में अधिक प्रभाव आते हैं, इसलिए महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत में यही है। महाप्रभु के गुरु महाप्रभु को बता कि हरे कृष्ण हरि नाम महामंत्र एतो स्वभाव जय जापे ता कृष्णे उपजाय भाव। महामंत्र का स्वभाव कि जो महामंत्र जाते हैं इनकी आसक्ति होती है, आकर्षण होते हैं कृष्ण के लिए। और इसलिए कई भक्त जिनके नाम गुरु या दीक्षा गुरु का नाम कोई नहीं जानते और करीब नाम गुरु और दीक्षा गुरु नहीं हरिदास ठाकुर नामाचार्य, लेकिन सामान्य लोग के लिए तो कीर्तन के साथ वो कीर्तन का प्रभाव हृदय में धारण करने के लिए सुनना चाहिए, संबंध ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो वो उदाहरण है दवाई लेना जैसे। तो दवाई लेने से प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन वो डॉक्टर तो खाली दवाई नहीं देते हैं, तो कुछ उपदेश भी देते हैं। तो ऐसा लेना है तो ये विधि पालन करना चाहिए इत्यादि इलाज। तो महाप्रभु का उपदेश कीर्तनीय सदा है, ये नाम सदैव कीर्तनीय है। और जो ऐसे ही करते हैं तो और कुछ नहीं करते। अगर एक व्यक्ति सदैव हरि नाम करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए असत करने का कोई प्रश्न नहीं हो। लेकिन सामान्य जीवों के लिए मार्गदर्शन लेना चाहिए, जिससे नाम लेना का प्रभाव से हम सदैव प्रेरित होंगे कृष्ण भक्ति में। नहीं तो क्या होते हैं, हम नाला करते हैं हरे कृष्ण कुछ समय के बाद उब जाते हैं और नाला रखते हैं। तो इसलिए श्रवण करना चाहिए, किस लिए हम करते हैं, जब करने से क्या उपकार होते हैं इत्यादि। तो वास्तव में श्रवण कीर्तन से अभिन्न है। श्रवण और कीर्तन का एक ही उद्देश्य है, और जो कीर्तन जो श्रवण करते हैं तो कीर्तन कर सकते हैं। ये मंत्र अर्थ समझना भौतिक बुद्धि के द्वारा संभव नहीं है। आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा संभव है। तो वो आध्यात्मिक बुद्धि जागृत करने के लिए श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए श्रवण करने चाहिए। अच्छा, श्री कृष्ण नाम आदि न भगत ग्रहण सेवन लोग ही जीवन स्वयं स्पर्त और कीर्तन और श्रवण छिद्यते विद्यते विद्य ग्रंथ छिद्यंते सर्व संशया। वास्तव में हम कीर्तन अच्छी तरह नहीं कर सकते अगर हृदय में शंका आती है हरे कृष्ण इससे क्या फायदा होते हैं, ये नाम सही है कि नहीं। अगर पूरा विश्वास के साथ नाम उच्चारण होते तो वो ही कीर्तन। अगर पूरा विश्वास नहीं होते हैं तो श्रवण करना चाहिए। और देखते हैं कि जो नाम रत होते हैं हरिदास ठाकुर जैसे तो श्रवण भी करते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।